Nationale Offensive Manifest! My Vaterland is Kram! My Herz is Schwarz! Is Grise Melodie! Melodie of Darkness! To pod kim dołki kopie, pracuje w łopie, wlepie ci kurwo misia! Teraz zwiną kurwa ci z łopu, będzie gnój. Co, a co tam nagrało się? 1998. Lepiej spróbuj diabła, ortalion trenera, nagła tak spawacza, trójkąt bermudzki skład. Ciemne piwnice kryją w sobie zakazane tajemnice. Stare, śmierdzące piwnice, tu się krzyżują wszystkie granice. Stare, ciemne piwnice kryją w sobie zakazane tajemnice. Stare, śmierdzące piwnice, tu się krzyżują wszystkie granice. Że już wiemy, rządzi nami zło, które coś daje. Zapalcie sobie faje, staje autobus, a za nim samochody na pasach. Dla pieszych stanęły święte krowy gotowy, mój stan, swego losu pan. Jesteśmy na cmentarzu, o czym kurwa oni marzą. Łażą cały czas po mieście i skupują informacje, więc zapraszam swą kobietę na drogą kolację. Ja chwycę drzwi, ty podasz mi klucze, ja jeszcze tu wrócę. Gigera, obrazy nie pokazały tej zarazy, skazy na doskonałym ciele człowieka. Rzeka płynie, co się kurwa tutaj dzieje, co się wolno porusza, wywołuje pragnienie. Ale ten ruch należy tylko do nas. Zobaczysz sam, po prostu się przekonasz. Stare, ciemne piwnice kryją w sobie zakazane tajemnice. Stare, śmierdzące piwnice, tu się krzyżują wszystkie granice. Stare, ciemne piwnice kryją w sobie zakazane tajemnice. Stare, śmierdzące piwnice, tu się krzyżują wszystkie granice. Wreszcie przepowiednia na pewno się spełni, przestanie już istnieć pojęcie dzielni. Ludzie, no co wy zrobicie, gdy ktoś zacznie wypierdalać powietrze? Niektóre kamienice, one też mają swoje piwnice, ale zupełnie inne zakazane tajemnice. Plastyce towarzyszy ciągły ruch. Wiem, zacząłem to czuć. Post komuna, zajebiemy sobie skuna. Ta łuna na niebie to wiadomość o pogrzebie. Jest już niebie, albo w piekle. Dekle macie zryte, wątroby przegnite, wpyte. Chłopaki, poszukamy draki, popędzimy wszystkich tam, gdzie zimują raki. Obyczaj jest taki, poznasz wszystkie znaki, które czuję, które kurwa zara wypluje. Zostawili mnie, podłoga rusza się, ja chyba śnię. Ale powiedz mi, gdzie jest wyjście? Ja długo w tym stanie nie wytrzymam. Ściana faluje i rytmicznie się wygina. Mój kumpel ma graty, małe i duże. Te duże na ogół kupują tchórze. Ślepo zakochani w swojej komórze, podziwiani przez dziewczyny tańczące przy róże. Będę dułem, okrułem, niepotrzebnym staruem, któremu ktoś przygotował najgorszą pokutę za to, że my uwielbiamy godzinami opowiadać swoje sny. Stare, ciemne piwnice kryją sobie zakazane tajemnice. Stare, śmierdzące piwnice, tu się krzyżują wszystkie granice. Stare, ciemne piwnice kryją sobie zakazane tajemnice. Stare, śmierdzące piwnice, tu się krzyżują wszystkie granice. Koniec nocy, nie ma już karocy. Koniec nocy, nie ma już karocy. Koniec nocy, nie ma już karocy. Koniec nocy, minuta po północy. Hello? Leroy? Bitch, this ain't no motherfucking Leroy. Hey, I'm in motherfucking jail. You better come get me up out of here. It's me, baby. What's up? First of all, I ain't your bitch. Second of all, I ain't coming to get your motherfucking ass from nowhere, motherfucker. Nah, fuck you. Fuck you. Hey, you better come pick me up in this motherfucker. That's all.